kusabahi mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, karibu kwenye taarifa hii ya habari inayokujia kwa kuanzia kwenye muhtasari wake. Muda usiozidi miezi minne umetolewa kwa wafanyabiashara wanaotumikia kwenye soko kuu la Muyinga kujitayarisha kuwa wamelipa deni lote kwenye ofisi ya mapato OBR. Ni katika tangazo la kamishna wa OBR leo hii utajuzwa. Na kutolewa kutokuelewana kati ya kampuni ya pombe maarufu Imena Soma Usubire kunako inayotumikia kwenye makao makuu ya mkoa wa Kayanza, na watumishi wake wanaozidi 100 walioachishwa kazi kufuatia hali mbaya ya kiuchumi ya kampuni hiyo hakujapata jawabu, ila gavana anaendelea na shughuli za upatanishi. Na wakazi wa uongozi wa mtaa wa Buterere ya pili B wanaomba shirika la umeme Regideso kutafuta haraka iwezekanavyo jawabu la tatizo la uhaba wa umeme, la ukosefu wa umeme wiki nzima inakwisha. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Patrick Zonderera anatuunganisha kimitambo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Muda usiozidi miezi minne umetolewa kwa wafanyabiashara wanaotumikia kwenye soko kuu la Muyinga kujitayarisha kuwa wamelipa deni lote kwenye ofisi ya mapato OBR. Tangazo la kamishna wa OBR leo Jumatano, katika harakati za kuanzisha rasmi shughuli za kusaini mikataba mipya kwa wapangaji wa viwanja kwenye masoko ya serikali. Wafanyabiashara wa soko kuu la Muyinga wanaeleza kupokea vyema mikataba hiyo. Kutokuelewana kati ya kampuni ya pombe maarufu Imena Somusubire inayotumikia kwenye makao makuu ya mkoa wa Kayanza na watumishi wake wanaozidi 100 walioachishwa kazi kufuatia hali mbaya ya kiuchumi ya kampuni hiyo hakujapata jawabu. Baada ya mwezi gavana wa mkoa akijaribu kupatanisha pande zote mbili, juhudi hazijafua dafu. Huku gavana Himichi Shahayo akiwashauri watumishi hao walioachishwa kazi kudai haki yao kisheria, anayamuru kampuni Imena Somusubire kutoajiri watumishi wengine kwenye nafasi za hao waliofutwa kazi. Mediatrice Ndikumana ana ripoti zaidi. Wafanyakazi hao wa kampuni inayotengeneza kinywaji Imena Somusubire walisimamishwa kazi wakisema kuwa kiwanda hicho kina matatizo ya kifedha. Leo wanashangazwa na jinsi mambo yaliyoruhusiwa na viongozi hayakuheshimiwa. Leo wafanyakazi wa kampuni Imena Somusubire wanakasirikishwa na jinsi baada ya kusimamishwa kazi bila kupewa chochote wanahabari kuwa kuna wafanyakazi wapya wanaochukua nafasi zao. Wanaomba kupewa pesa kulingana na sheria za kazi ikiwa viongozi vya kiwanda hicho hawataki kuwarudisha kazi, vitu ambavyo viongozi wa kiwanda hicho wanakanusha. Evariste Ngayumhore, kiongozi wa kiwanda cha Imena Somusubire, anasema kuwa uchunguzi huo hautazidi kile ambacho umewafanyia kuhusu haki yao na kwamba ni kwa mujibu wa sheria. Baada ya mwezi mmoja kulifanyika mazungumzo kati ya pande hizo mbili zilizowakilishwa na mkuu wa mkoa wa Kayanza, lakini mazungumzo hayo hayakufikia mwafaka. Remi Chishahayo alizitaka pande hizo mbili kuendelea na mazungumzo, lakini wasipoelewana waende mahakamani. Wakati wafanyakazi wa kiwanda cha Imena waliposimamishwa kazi, wanasema kwamba wako wanabadilishwa kazini. Mkuu wa mkoa wa Kayanza anaomba kiwanda hicho kutoajiri wafanyakazi wapya huku wakisubiri swala hilo kutatuliwa. Mediatrice Ndikumana, shukran. Wakazi na uongozi wa mtaa Buterere ya pili B wanaomba shirika la umeme Regideso kutafuta haraka iwezekanavyo jawabu la tatizo lililosababisha mtaa huo kukosa umeme yapata zaidi ya wiki nzima. Wanalalama kuwa umeme unapotolewa hupatikana kwa kiwango cha chini na kazi zote zinazohitaji umeme kuzorota au kusimama. Wanadhani kuwa chanzo cha tatizo hilo ni transforma iliyozidiwa na idadi kubwa ya mita za umeme. Hawa ni baadhi yao. Tatizo la umeme lipo, umeme ni mdogo sana. Unawaka ukionyesha ishara kama ni mdogo sana, kiasi kwamba wanaotumia mashine za kutwanga muhogo na mahindi au kwa sasa hivi hawafanye kazi, na imekuwa sababu ya vitu kupanda bei. Kwa kuwa tukitaka kupata unga lazima wasafiri katika soko zingine kuleta unga, na hii gharama ya kuleta sisi waraia ndo tunailipa. Kwa hiyo Regideso ingetusaidia umeme upatikane hapa kartie Buterere Debe ili tupate wepesi. Lakini umeme wenye upo inaonekana kuna vitu vimeharibika kwa sababu ni mdogo sana. Hata ukionyesha hizo ishara za kuja unawaka unazimika, na ampuru zikionyesha zinaonyesha kama moto ni mdogo, kiasi kwamba na wenye kuona TV au kusikia radio hawawezi kusikia kwa kuwa moto ni mdogo sana. Kwa hiyo waje wafanye urekebishaji ili na sisi tupate wepesi, la sivyo sisi ndo tunaingia gharama ya kununua vitu kwa bei kali. Tatizo hiyo na muda gani? Tatizo hiyo kwa sasa ni kama wiki nzima, karibu siku nane tukiwa katika hiyo hali. Na tulishafahamisha viongozi wetu wa mtaa, chef de quartier anajua na alijaribu kufikisha, na wadeserile wanafahamu, na kuna baadhi ya watumishi wa Regideso tunaishi nao hapa, na wenyewe kitu hicho wanagifahamu. Labda ngazi za juu pengine ndo zinastahili kuchukua hatua ya kutizama nini kimeharibika ili kirekebishwe. Tatizo la umeme liko hapa, sisi tunajifikiria kwamba ni transform. Kwa sababu hii transform muda mwingine kuna waka moto, vinaungua, na inaonekana hii transform ni ndogo na watu washakuwa wengi sana. Na vitu ni vingi, transform ya fina inazidiwa nguvu. Tangu moto nakatikia mpaka hivi, leo tumeikala tu hata ikija. Unaotana inakuta ni maparti. Wenye wako na moto ni wadogo sana kuliko wenye wao na bana moto. Moto yako na cheza na uwashi hata vipi. Yaani ifika simesimama, hatuko tunatumika tena. Unaona watu na maisha, tuna familia, tunalea watoto wake. Yaani hivi mazi, yaani ifika simesimama kabisa. Tunaomba leo shida hizo kabisa wezekane. Itupatie le transfer, je tutengeneze transfer ile kibishe sawa. Au kama unaona ni ndogo itatuenea, tupatie nyingine kubwa au watuongezee zingine, watugawigawe. Hao kawa rana sio tatizo la hapo wameko vinatokea ili vavikivishe tuwe sawa. Tusizidi kuanguka ndani ya hasara. Mwanzo siku ya ine kulionekana tatizo la umeme, maana transfo hii ya barabara ya kumi ili tuliona inakuja inaungua kigafa, hatujui sababu gani imeungua. Muda huyo huyo hapo hapo tumefika tunata nani watumishi wa Regideso, kawafahamisha tatizo hiyo, wakafaa nakata nani moto. Mazala yamekuja kwa sababu kuna vifaa fulani ndani ya nyumba kama mafriji, matelevisi, maradio pako wenye ambao vimeungua, ila tulifika tunafahamisha waraia wetu wakate moto ndani ya manyumba zao, jua wengine vifaa visiendelee kwa kuharibika. Shirika Regideso ambacho tunawaomba, maana tunaomba wafuje kwa haraka, kwani muda unakuwa mrefu. Naona na sisi waraia kwa moja wajimoja ajili ya kuishi maisha tunatumia ule moto. Na waraia hapo sisi wanatulalamikia kama viongozi wa mtaa. Na sisi wakisha tulalamikia, na sisi peke yetu atuone cha faida, tumejaribu kwenda, lakini tunaomba Regideso kweli ifanye nguvu, ifike kweli itengeneze hicho kitu. Na walikuwa wakisikika ni baadhi ya wakazi wa uongozi wa mtaa na uongozi wa mtaa wa Buterere ya pili B, wanaomba shirika la umeme kurekebisha tatizo la uhaba wa umeme maeneo hayo. Ni kujuze tu mpenzi msikilizaji kuwa kwenye shirika la umeme Regideso wanaeleza kutuma kundi la wafundi ili kutathmini tatizo ni nini katika muktadha wa kupatia ufumbuzi ukosefu wa umeme katika mtaa huo. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Isanganiro. Klabu ya Dinamo inayocheza mpira wa vikapu basketball ilifurushwa jana Jumanne kwenye mashindano ya kuwania tikiti ya kucheza finali za Basket Africa League BOL kwa ufupi, inayofanyika nchini Afrika Kusini. Jana ilikuwa kwenye ratiba ya kuvaana na klabu ya Angola Petro ya Luanda, ila hawakuweza kucheza mchezo huo kisa tangazo la kuwafukuza kwenye michuano hiyo lilikuwa limeshatoka. Duru kutoka Pretoria ziliashiria kuwa chanzo cha Dinamo kufurushwa kwenye mashindano hayo ni kukataliwa na shirikisho la mpira wa vikapu kitaifa FEBABU kwa ufupi kuvaa sare zenye maandishi ya Visit Rwanda katika mchezo wa kwanza Jumamosi wiki jana. Dinamo ilikuwa imeibamiza Cape Town Tigers ya Afrika Kusini kwa jumla ya pointi 86 kwa 73. Klabu ya mchezo fulani inayoitika shindano fulani ina haki ya kujua kanuni za shindano hilo kabla ya shindano rasmi kuanza. Ni maoni ya Celestin Vutsebanga, mtafiti katika masuala ya riadha. Anajuza kuwa klabu inapaswa kufahamishwa mambo yote yaliyo kwenye kanuni hizo, ikiwemo hata muundo wa sare zitakazotumiwa. Inapotokea aendelea kujuza mtafiti, klabu ikakosa kufahamishwa kuhusu kanuni hizo mapema kabla ya shindano kuanza, basi huwa na haki ya kulalamika kimashitaka. Ama kuhusu suala la klabu inayosusia shindano, adhabu huiangukia klabu hiyo, shirikisho linaloisajili, lakini pia taifa. Celestin Vutsebanga anaongeza kuwa adhabu hizo zinaweza kuwa faini au klabu kufukuzwa kwenye shindano hilo. Watu wote wanaohusika na mchezo wa klabu hiyo pia wanaweza kunyimwa haki ya ufuatiliaji. Katika ukurasa wa michezo daima, tutoke Burundi ni kupeleke Ulaya, ni kueleze matokeo ya michuano ya UEFA Champions League. Mechi za marudio. Ushindi wa klabu za Barcelona ya Uhispania na Arsenal ya Uingereza usiku wa jana Jumanne ulisaidia vilabu hivyo vya mchezo wa kandanda kufuzu kwenye hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa Ulaya, UEFA Champions League. Kwenye uwanja wa Camp Nou nchini Uhispania, Barcelona ilishinda klabu ya Napoli ya kutoka Italia kwa jumla ya mabao 3-1 katika mchezo wa awali nchini Italia. Matokeo yalikuwa sare ya bao 1-1 kwa timu zote hizo. Kwenye uwanja wa Emirates Stadium nchini Uingereza, FC Porto ya Ureno ilijikuta imepoteza mbele ya washika bunduki wa Arsenal kwa mikwaju ya manati 4-2. Baada ya dakika 90 kutamatika, Arsenal ikiwa mbele kwa bao 1-0. Kabla ya mchuano, Porto ilikuwa kifua mbele kufuatia mtaji wake wa bao 1 ilofunga kwenye uwanja wa nyumbani katika mchezo wa awali. Kwenye ratiba ya leo Jumatano, Atletico Madrid ya Uhispania itakuwa mwenyeji wa Inter Milan ya Italia kwenye uwanja wake wa Wanda Metropolitano, na PSV Eindhoven ya Uholanzi ni mgeni wa Borussia Dortmund ya Ujerumani. Imetimu saa 10:16 katika studio za Radio Isanganiro. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwako kunitega sikio, lakini pia kwa Patrick Izonderera ambaye amenisaidia ili nisikike hewani. Kwa niaba ya wote waliosaidia, mimi ni Omer Ndwayo, nikutakie jioni mwanana.